Лясніцкі і Таццяна цяпер ужо не адчувалі ні зморанасці, ні голаду і ішлі вельмі хутка. Тое, што яны пачулі ад паразкі, надзвычай узрушыла камісара брыгады, а ў Таццяны зблытала ўсе думкі, нагнала страх, якога яна ніколі не адчувала раней. І ўпершыню яна зразумела, якім суровым і небяспечным жыццём жывуць яны. Смерць можа напаткаць у любы час і ў любым месцы, дзе яе зусім і не чакаеш, падумала Таццяна і палахліва аглянулася на кусты на ўзлеску. Няўжо гэты жаўна сапраўды здраднік? А як жа людзі яго? Няўжо ўсе ў яго атрадзе здраднікі? Не можа гэтага быць, не, супакойвала яна сябе, але праз хвіліну з'явілася новая, яшчэ больш страшная думка. А раптам ён правядзе немца ў лагер, ён жа ведае ўсе хады, ўсе сцежкі. Гэтая думка вельмі спалохала яе, і яна на момант спынілася і застыла на месцы. Перад вачыма з'явіўся жудасны прывід. Немец трымае высока над галавой яе маленькага Віцю, яна ледзь не крыкнула ад жаху. Лясніцкі здзіўлена глянуў на яе, а Таццяна падбегла да яго, узрушана зашаптала: «Сцяпанавіч, а раптам ён прывядзе немца ў лагер, а там жа зараз нікога, усе на заданні, адны раненыя ды дзеці». Лясніцкі нахмурыўся. Глупства. Жаўна не здраднік. На яго баявым рахунку сотні фашыстаў такі чалавек не можа здрадзіць. «Ды як вы не можаце зразумець, што гэта чарговая правакацыя?» сурова спытаў ён. «Нельга быць даверлівым. Яны хочуць пахіснуць наш аўтарытэт сярод насельніцтва і робіць бандыцкія налёты пад выглядам партызан». Яго словы пераканалі і супакоілі дзяўчыну. Але значна цяжэй было яму супакоіць самога сябе. І ён быў цвёрда ўпэўнены, што крывавае злачынства ў межах – справа немцаў. Але навошта ім імя жаўны? І чаму іменна жаўна? Гэтага камандзіра сакратар бачыў толькі некалькі разоў, ведам аб ім вельмі мала. Апошнюю акалічнасць ён адкрыў толькі цяпер. Яго невялічкі кавалерыйскі атрад лічыўся ў іх раёне, але дзейнічаў увесь час самастойна і вельмі часта ўходзіў далёка на поўдзень, на Украіну. У такім далёкім рэйдзе, ў гэты раз дазволеным ужо самім Лясніцкі, атрад быў і ў апошні час. І раптам імем жаўны падпісваюцца пад такімі страшэннымі правакацыйнымі справамі. Якая тут сувязь? Чаму яны выбралі жаўну, а не якога-небудзь другога партызанскага камандзіра? Гэтыя пытанні не давалі супакою Лясніцкаму. На душы ў яго ляжаў нейкі незразумелы цяжар і нешта падобнае на адчуванне ўласнай віны перад Тані Грэбневай і іншымі загінуўшымі. Значна прасцей было б, калі б гэтыя мярзотнікі ўздумалі прыкрыцца, напрыклад, імем Васіля Кандыбы. Тады б тут не было нічога незразумелага, ніякіх сумненняў, ніякіх пакутлівых пытанняў. Дык не ж, гэта быў жаўна. У лесе яны спаткалі партызан з атрада Кандыбы. Змораных, мокрых, але шумных і вясёлых людзей вёў задання сам камандзір, таксама змораны, мокры і маўклівы. Васіль Кандыба і раней быў не вельмі гаваркі чалавек, а пасля смерці сям'і зрабіўся зусім маўклівым. Нават усмешка рэдка з'яўлялася на яго жоўтым хударлявым твары. Але ў гэты раз Убачыўшы Лясніцкага, ён усміхнуўся весела і шчыра і радасна ўсклікнуў: «Павел Сцяпанавіч, віншуйце, які мы сёння эшалончыкі спусцілі. І ведаеце дзе? На Міронавым мосце эшалоны, мост адразу, адных танкаў налічылі 38. Усё згарэла. Трое сутак ляжалі ў гэтым балоце, а свайго дабіліся. Гэта ўжо пяты на нашым рахунку. Хутка дагонім Гнятгова». «Віншую, сябры», – шчыра ўзрадаваўся Лясніцкі, паціскаючы рукі, а Таццяна пажартавала: «Але не зусім ласкавым словам вас успамяне Гняткоў. Ён жа 2 месяцы зуб вастрыў на гэты мост. Яны з маім бацькам нейкія новыя міны вынайшлі». «Ну, аб мінах іх мы ўжо чулі», – адгукнуўся Кандыба і звярнуўся да Лясніцкага. «Я паслаў сваіх людзей, каб павучыліся». Разам пайшлі далей. Лясніцкі расказаў аб падзеях у межах. Партызаны абурыліся, а Кандыба зноў панурыўся, змоўк. Яны з Лясніцкім адышлі ў бок. «А што ты думаеш аб жауне?» – спытаў камісар. «Ты ж сустракаўся з ім». Кандыба задумаўся і потым адказаў: «Ну, гэта смелы, вясёлы хлопец, баявы камандзір. Мы ў сакавіку разам роту гітлераўцаў разграмілі, цудоўнае ўражанне. Але не так даўно мяне крыху збянтэжыла адна звестка аб ім. Праўда, тады я ёй не надаў ёй асаблівага значэння, але цяпер, можа, варта і падумаць. Вы ж самі, здаецца, казалі, што ён абкружэнец, камандзір казачага ўзвода. Усе мы так думалі. А я вось выпадкова даведаўся, што ніякі ён не камандзір, а да самай вайны працаваў у Чэрнігаве. І ведаеце кім? Буфетчыкам пры вакзале. Такі асілак і буфетчыкам, нібы работы больш не знайшлося для такіх рук. Ды і галава ў яго не пустая». «А ты адкуль гэта даведаўся?» – здзіўлена спытаў Лясніцкі. «А ў мяне ў атрадзе машыніст Чэрніхаўскага дэпо. А дзе ён зараз?» «Павінен быць дома». Кандыба партызанскі лагер называў домам. Для яго цяпер гэта быў сапраўды родны дом, бо толькі ў лагеры ён не адчуваў сябе адзінокім. «Пакажаш мне яго, хоць я і ўпэўнены, але праверыць ніколі не шкодна». Падыходзілі да лагера атрада. «Вось што, Кандыба, нам затрымлівацца нельга. Падрыхтуй пару добрых коней, пакуль я пагутару з машыністам. Трэба тэрмінова прыняць меры. Ты тут таксама трымай вуха востра, ўзмацні варту. Пайшлі ва ўсе бакі разведчыка, ў першую чаргу ў межы. Адзін няхай асцярожна зойдзе да Гуруна, а наогул больш не давярай яму. Вельмі не спадабаўся ён мне сёння», – сказаў Лясніцкі. «Разумееш сам, як важна для нас, як мага хутчэй ліквідаваць гэты бандыцкі атрад. Хто б гэта ні быў». Лясніцкі сціснуў кулакі. Прыборны быў вясёлы і жыццярадасны чалавек. Рэдка якая неўдача засмучала яго, але, убачыўшы Лясніцкага і Таццяну на загнаных конях, ён прысвіснуў і не крануўся з месца насустрач ім. Першы раз твар яго не асвятліўся радаснай усмешкай. Ён зразумеў, што непрыемныя падзеі прымусілі іх так гнаць коней, а дрэнных навін было дастаткова і ў яго для іх. Толькі калі насустрач Таццяне з зямлянкі хутенька выпаўз маленькі Віця і з крыкам мамы кінуўся да яе, спатыкаючыся і падаючы, прыборны не стрымаў пяшчотнай усмешкі. Таццяна падхапіла хлапчука на рукі, пацалавала: «Сыночак, як жа я засумавала па табе!» І павярнулася да камандзіра, прывіталася. Малы цягнуў маці ў зямлянку шпіталь. Камісар і камандзір дапытліва зірнулі адзін аднаму ў вочы. Прыборны паспрабаваў пажартаваць. «Бачу, не вельмі многа прыемнага ты прывёз». Але, спаткаўшы ўсхваляваны позірк Лясніцкага, шэптам спытаў: «А што здарылася, Павел?» «А ў цябе што?» «У мяне». «У мяне ажно галава кружыцца і ад добрага, і ад дрэннага, але пачнем з прыемнага, пойдзем». Яны зайшлі ў камандзірскую зямлянку, і Лясніцкі спыніўся, здзіўлены і ўзрадаваны. На стале стаяла новенькая бліскучая радыёстанцыя, іх агульная даўнішняя мара. На ложку камісара спаў чалавек, схаваўшы твар у падушку. «Андрэй!» У Лясніцкага радасна заіскрыліся вочы. Прыборны адмоўна пакачаў галавой: «Не, самога яшчэ няма». Затрымаўся ў Маскве, але пасылачка гэта ад яго. Дабраўся, жывы, здаровы. Некалькі дзён назад абком атрымаў трох радыстаў з радыёстанцыямі нам у першую чаргу. Разумееш, што гэта значыць?» «А гэта значыць, што мы цяпер, Сяргей, зажылі», – адказаў Лясніцкі. «Цяпер мы будзем узброены самай моцнай зброяй, самым неабходным у нашым суровым змаганні сувязю. Сувязю з Масквой, з усёй радзімай. Памятаеш, я гаварыў табе, прыйдзе такі час». Лясніцкі абняў сябра за плечы, на момант забыўшыся на крывавую падзею ў межах. Але толькі на момант, бо адразу ж спытаў: «А дрэннае? Што?» «Дрэннага, брат, па колькасці больш, і трэба было ж яму здарыцца іменна цяпер. Пачалося з таго, што аперацыя Гняткова правалілася, да не толькі правалілася, а вылезла бокам, атрымалася асечка з мінай. Хлопцы ад злосці абстралялі вагоны, а эшалон быў з жывой сілай. І, відаць, стрэленыя ваўкі ехалі, мабыць, эсэсаўцы, спынілі эшалоны ў бой, ледзь не абкружылі хлопцаў. 4 чалавекі забіты, 9 ранены, і ў тым ліку Гнятко Маеўскі, што ты скажаш, проста выць ад роспачы хочацца». У такі час у самым пачатку амаль уся група падраўнікоў са строю выйшла. А віноўны мы з табой, камісар. Лясніцкі падняў галаву. А разумееш чаму? Тактыка няправільная. Тактычная памылка. Нельга падраўнікоў пасылаць адных, іх трэба прыкрываць, абараняць. Мы ўсё на паніку спадзяваліся, смаляной савы не бачылі. Дык вось яна, калі ласка. Лясніцкі маўчаў. Гэта была самая цяжкая страта за ўвесь час дзейнасці атрада, і яна вельмі балюча ўразіла яго, кальнула ў сэрца. Перад вачыма ўсплыў вобраз забітай Тані Грэбневай. Памылка, тактычная. А хто даваў нам права рабіць такія памылкі? Памылка за памылкай. У глыбіні душы расла злосці на сябе і на прыборнага. Каб стрымаць сябе, ён сеў, але пальцы нервова забарабанілі аб скрынку радыёстанцыі. «Нас пакінулі не для таго, каб мы рабілі памылкі», – сказаў ён. Прыборны здзіўлена паглядзеў на яго. «На вайне не бывае без памылак», – сказаў ён. Лясніцкі змаўчаў, а потым спытаў: «Цяжка ранены, Гнятко Маеўскі?» «Ну, не цяжка, але са строю выйшлі, месяц пракачаюцца. Маеўскі ў галаву, асколкам міны, Гнятко кулю руку». Прыборны усміхнуўся. «Сёння ўжо на іх алена скардзілася, супакою не даюць, і ў шпіталі майструюць свае міны, чаго добрага ўзарвуць яшчэ, але на гэтага і баіцца». Лясніцкі памякчэў, пачуўшы гэта, і ўжо разважліва сказаў: «Добра, Сяргей. Тактычную, як ты называеш яе, памылку, мы выправім. Падраўніком будзем прыкрываць, а вось як народ наш прыкрыць, жанчын, дзяцей, вось што». Прыборны не зразумеў і перабіў яго: «Пачакай, я не ўсе яшчэ няшчасці паведаміў табе, засталося галоўнае і самае гіднае. Проста язык не варочаецца сказаць гэта, на вось чытай». Ён падаў камісару паперу «Данясенне разведчыкаў». Радыст прачнуўся, падняў галаву і здзіўлена глядзеў на іх. Лясніцкі прачытаў данясенне, у ім паведамлялася, што бандыцкі атрад пад камандою некага жаўны у вёсцы Любаўцы расстраляў 11 чалавек, а ў другой вёсцы скасіў кулямётам статак кароў і спаліў паўвёскі. Скончыўшы чытаць, камісар падняў галаву і ціха прадоўжыў паведамленне. У межах яны па-бандыцку забілі 8 чалавек і ўчынілі гвалты. Ён асабліва націснуў на яны. І ў ліку іншых забіта Таня Грэбнева. Але я, ён хутка падняўся стаць насупроць прыборнага, я не веру на кон жаўны. Жаўна тут ні пры чым, дарэмна ты абураешся, гэта работа немцаў. Заўваж, усё гэта робіцца пад маркою прымусовай мабілізацыі ў партызанскія атрады. Чытаецца загад ад твайго і майго імя. Яны хочуць заганьбіць нас у вачах народа, падарваць наш аўтарытэт. Яны не могуць зразумець, што ў партызаны народ гэта адно цэлае, непарыўнае. Вось ужо сапраўды, хто топіцца, той хаваецца за саломінку. Мізэрная саломінка – гэта іх атрад. І дарэмны іх патугі. Прыборны перабіў яго. Усё гэта я добра разумею, але чаму ты ўпэўнены, што яны не скарысталі для гэтага жаўну? Дакажы мне. Лясніцкі дакорліва пакачаў галавой. Дрэнна ты, Сяргей, ведаеш сваіх камандзіраў. Прыборны пачырванеў. Ты мяне не папракай, ты ведаеш не лепей. Ведаеш ты, што 3 дні назад атрад жаўны быў у раёне Лоева, а мы з табой да гэтага часу нічога не ведаем аб яго звароце. Гэта раз. Ён загнуў адзін палец. А па-другое, усе мы не расчулі, што жаўна – абкружэнец, кадравы камандзір, а ў сапраўднасці буфетчык. Гэта ты чуў? І гэта я чуў, адказаў Лясніцкі. І думаю, што трэба згубіць здаровы розум, каб паверыць у здраду камандзіра, які амаль год бязлітасна б'е немцаў. Так, жаўна быў нядоўгі час буфетчыкам, але перад гэтым ён быў галоўным кандуктарам і нават лепшым. Гэта ты ведаеш? Буфетчыкам ён зрабіўся, калі захварэў язвай страўніка і немоль не мог больш ездзіць і без працы не мог сядзець. Вось яму і прапанавалі. Ды нарэшце, пры чым тут прафесія? І імя яго немцам спатрэбілася, як імя камандзіра манеўранага атрада. Паглядзі, якая геаграфія іх злачынства. Дзе Любаўка, дзе Касіна, дзе межы? Лясніцкі павярнуўся да карты Прыдняпроўя. Трохкутнік. 30-40 кіламетраў пункт ад пункта, ясна? А жаўна хутка з'явіцца, я не сумняваюся. І мы з табой давай не будзем марна траціць час. Давай лепей абмазгуем, я б хутчэй ліквідаваць гэты бандыцкі атрад і вынікі яго дзейнасці. А ліквідаваць яго трэба неабкладна і так, каб ніводзін з гэтых нягоднікаў жывым не выйшаў. І пачнем мы справу з экстранага выпуску газеты. Дадзім пад рубрыкай «Не верце правакацыі, чарговыя злачынствы здраднікаў народа». Мабілізуем усе сілы. Да раніцы дадзім падвойны тыраж. Па меру выхаду газеты будзем рассылаць агітатараў ва ўсе бакі. У вёскі, дзе адбыліся гэтыя падзеі, накіруем групы на чале з вопытнымі таварышамі. Ну, напрыклад, у Касіна пойдзе Лубян, межы даручым Залескаму, яму бліжэй, больш знаёма, а ў Любаўку я пайду сам. Вось так. Лясніцкі павярнуўся да радыста, які ўжо сядзеў на ложку і з вялікай цікавасцю слухаў гэтую крыху незразумелую яму размову. Радыста Алексея Ганчарова толькі і нядаўна выпусцілі са спецыяльнай школы і ў той жа дзень разам з двума другімі выпускнікамі пасадзілі ў самалёты і скінулі за радыёстанцыямі ў глыбокім нямецкім тыле. Яны хутка знайшлі таго, каго ім трэба было знайсці, і здзівіліся, даведаўшыся, што адразу трапілі да сакратара партыі. Два яго сябры засталіся пры абкоме, а яму сказалі, што ён пойдзе ў партызанскі атрад Днепр. Цяпер, стаіўшы дыханне, ён слухаў размову і здзіўляўся зноў, а галава яго напаўнялася рознымі рамантычнымі летуценнямі. «Вось дзе багатае поле для гераічных учынкаў», – думаў ён. «Таварыш радыст, ідзіце, знайдзіце партызана Яўгена Лубяна», – загадаў камісар. Ён падхапіўся, спрытна абцягнуў гімнасцёрку, паправіў рамень. «Ёсць, таварыш камісар, дазвольце ісці?» Прыгожа казырнуўшы, ён шчокнуў абцасамі і хутка выбег. Праз некаторы час прыйшоў Жэня Лубян. Ён таксама толькі раніцою гэтага дня вярнуўся з задання. Цяпер ён, відаць, адпачываў, бо твар яго быў заспаны, валасы ўскудлачаны. У апошні час ён стаў вельмі худы. Твар яго быў хваравіта-жоўты, і Лясніцкі клапатліва спытаў яго аб здароўі. «Ну, нічога, таварыш камісар, гэта ад недасыпання», – адказаў ён. «Я ж тры ночы не спаў», – камісар стрымаў здых, і яму стала вельмі шкада гэтага хлапца. Ён падумаў, ад чалавека аднялі маладосць. Вучыцца б яму зараз, кахаць, будаваць жыццё, а тут… Цяжка было яму сказаць, што і гэтую ноч спаць не давядзецца, а заўтра на світанне трэба будзе ісці за 30 кіламетраў. І ён спытаў, «А ты ведаеш аб падзеях у Любаўцы і Касіне?» Женя сцвярджальна кіўнуў галавой і, крыху падумаўшы, сказаў: «Трэба газету выпускаць, таварыш камісар. Я тут ужо трохі падрыхтаваў». Ён дастаў з кішэні паперу, спісаную дробным почыркам. Хваля бацькоўскай пяшчоты да гэтага нястомнага юнака захлынула камісара. Ён падняўся, зрабіў крок да Женькі, але тут жа стрымаў сваё парыванне і нават не спытаўшы, калі ж ён справіўся зрабіць усё гэта, проста сказаў: «Ну вось і добра. Ты сядай, пачытаем, падумаем, дапішам рэшту». Праз некалькі мінут з'явіўся Пятро Майбарада. Каранасты, шыракаплечы, з поўным тварам, налітым здаровай ружовасцю, ён быў рэзкай супрацьлегласці Жэньку. Здавалася, у яго моцным целе звініць кожны мускул, а ў вачах ніколі не згасалі іскры вясёлага смеху. Лясніцкі трохі недалюбліваў гэтага бестурботнага жартаўніка і фантазёра Пятро, але ён ведаў гэта, стараўся менш трапляць камісару на вочы. Але затое з камандзірам у яго было асаблівае сяброўства. Два весельчакі добра разумелі адзін аднаго. Пятро Майбарада з вялікім здзіўленнем выслухаў заданні камісара. Да гэтага часу ён цвёрда быў упэўнены, што камісар ніколі не дасць яму сур'ёзнага задання, і тут раптам ён адразу зразумеў надзвычайнасць і вялізную важнасць. Важней за гэта, магчыма, было толькі камандыроўка Андрэя ў Маскву. Ён разгубіўся ад нечаканасці. Камісар коратка сказаў: «Выканаеш гэта, Пятро?» «Я? Таварыш камісар, да я іх усіх уласнымі рукамі перадаўлю». «Ну-ну, пачынаецца», – сурова перабіў яго прыборны. Пятро Майбарада ўраз зразумеў сваю памылку, выцягнуўся, зрабіўся надзвычайна сур'ёзным. «Я выканую, таварыш камісар, усё, як загадаеце». Лясніцкі усміхнуўся: «Ну, сядай, абмяркуем дэталёва». Але іх размову перарваў хуткі тупат конскіх ног. Усе насцярожыліся. Спыніў каня каля зямлянкі, было чутна, як ён саскочыў на зямлю. Прыборны хацеў было паглядзець, хто прыехаў, але не ўправіўся. Нізкія вузкія дзверы зямлянкі засланіла вялікая постаць чалавека. Усе пазналі жаўну. Лясніцкі працягваў спакойна сядзець і, усміхаючыся, разглядаў нечаканага гостя. «Ну, вось ён. Лёгкі на ўспамін», – сказаў Лясніцкі. Яны разам абмеркавалі план дзейнасці па знішчэнню бандыцкага атрада. Праз некаторы час, калі яны выйшлі з зямлянкі, жаўна адклікаў лясніцкага ў бок. «Ёсць адна важная справа, Павел Сцяпанавіч», – ціха сказаў ён. Яны селі на свежы бруствер акопа. Жаўна доўга маўчаў і задуменна стукаў хлыстом па халяве. Потым павярнуўся, дапытліва зірнуў камісару ў вочы. «Ці не думаеце вы, Павел Сцяпанавіч, што яны ўзялі маё імя таму, што я беспартыйны?» Лясніцкі зразумеў і ледзь прыкметна усміхнуўся. «Не, не думаю». «А я думаю, Павел Сцяпанавіч. Яны ж добра ведаюць, што такому паклёпу на камуніста ніхто не паверыць, і нават дурнейшыя за іх. Ды адкуль народу ведаць?» «Не гаварыце, Павел Сцяпанавіч. Народ ён добра ведае. Гэтага не схаваеш». Жаўна хвіліну памаўчаў, а потым дадаў. «Не падумайце, Павел Сцяпанавіч, што я толькі зараз надумаўся. Не, я яшчэ да вайны думаў, але ўсё пытаў сябе, а ці годны ты, Фёдар?» І ўсё здавалася, што не дарос яшчэ. «Як вы думаеце, Павел Сцяпанавіч?» «Ну, думаю, што цяпер ужо дарос. Выканайце заданне, таварыш Жаўна, і прыязджайце на бюро». Жаўна з удзячнасцю паціснуў камісару руку.